4 lipca. Słońce obudziło się ponad kwadrans temu, zajdzie przed 21, a w sumie jeszcze 15 z ogonkiem zostało tegoż dnia. Imieniny Kingi, Krystyny, Olgi i Lubomira. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Prawie 5 po 5, czas na prognozę pogody. Pozostajemy w ciepłym powietrzu polarno-morskim, tylko nad krańce południowo-wschodnie zacznie napływać powietrze pochodzenia zwrotnikowego. No i dziś pochmurno, deszczowo, na południu i wschodzie możliwe burze, a najmocniej popada w centrum i na południowym wschodzie, a konkretnie na Lubelszczyźnie, na Mazowszu, na Kielecczyźnie, ale miejscami także w Wielkopolsce, no i na ziemi łódzkiej. Wiatr wschodni i północno-wschodni umiarkowany i dość silny, na południu porywisty, ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach, no właśnie tam, gdzie ma padać najmocniej, w Łódzkiem dziś najniższa temperatura 18 stopni, w Małopolsce 21, tam wkładamy kalosze, na Mazowszu i Wybrzeżu 24, kalosze no proszę, 26 na Pomorzu i Suwalszczyźnie, nie, a najwyższa temperatura na Kujawach do 28 stopni. Odpływają

Biskuit i kino. Będzie można za sprawą trójki, nie wychodząc z domu, udać się do kina. Oczywiście wielokrotnie będziemy we Wrocławiu na Nowych Horyzontach. Polecamy i zachęcamy do słuchania. Pan Borys na A4 wspólnie z nami, pan Jan z Małopolski o tym, że pan Rafał Majka pochodzi z Zegartowic, co to bardzo blisko Gasiny, skąd pochodzi Justyna Kowalczyk. Dzielni i waleczni ludzie wyrastają z tej ziemi. Serdecznie pozdrawiam pan Jan z Małopolski jeszcze, pan Janek z Będzina wspólnie z nami, gorąco pozdrawiam i uśmiechy śle, no to my odwzajemniamy, rzecz jasna, optymizmem. A jakże. Z zapowiedzi nowego dnia spoglądamy do karteczki z kalendarza. Oczywiście do kalendarium będziemy zaglądać, także tego muzycznego za chwilę, ale wcześniej jeszcze jedna ważna data. Prócz zapowiedzi rozpoczynającego się festiwalu filmowego, dziś także święto. Jest ich w Polsce około 100 tysięcy. Mowa o policjantach, którzy właśnie dziś obchodzą swoje święto. Tego dnia, 24 lipca 1919 roku, Sejm przyjął ustawę o Policji Państwowej. 24 lipca został ustanowiony zgodnie z ustawą przyjętą w 90 roku, a 6 kwietnia tegoż właśnie roku decyzją Sejmu milicja przestała istnieć, a na jej miejsce została powołana policja. W tej ustawie o policji przywrócono podstawową zasadę działania jej przedwojennej poprzedniczki, apolityczność oraz filozofię postępowania zakładającą współpracę ze społeczeństwem zamiast konfrontacji z nim. We wszystkich województwach powołano wówczas nowych komendantów policji. W wyniku wewnętrznej weryfikacji odeszło wówczas ze służby ponad 3 tysiące wtedy jeszcze milicjantów. Policja Państwowa ma 95 lat. Składamy najlepsze życzenia. No to uczcimy ten fakt także. Policjanci. Rozbijam w drzazgi meble, zresztą spada szkło i ciągle wyje wściekle. Pięściami kruszę złość. Znów każda myśl, kolejne dni na ostrzu noża. Choć moja twarz pogodną maskę ma, paznokcie drą materiał, przez okno leci sprzęt. Podpalam książek regał, zagryzam ciszy dźwięk. Kolejny dzień znowu jest na ostrzu noża. Wciąż głębi mnie tak dzieje się. Mów, do mnie mów, gdy dzwonię znów. Biały szum gorzy od pogardy. Mów, do mnie mów, dzwonię znów. Choć tyle zrób. Pękają we mnie ściany, obracam wszystko w gruz. W rozpaczy pogrzebany, ból wpełza mi do ust. Znów każda myśl, kolejne dni na ostrzu noża. Udaje, że wszystko jest ok. Still as you. na Ostrzonarza i Policjanci. 19 minut po godzinie 5. Zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. To ważna informacja dla wypoczywających za granicą. Osoby, które przebywają na wakacjach właśnie za granicą, mogą mieć problemy ze złożeniem oświadczeń o kontynuowaniu opłacania składek w otwartym funduszu emerytalnym. A zgodnie z wytycznymi rządu, deklaracje muszą być nadane w polskiej placówce. Jeśli zainteresowany wyśle swoje oświadczenie z innego kraju, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmie je pod warunkiem, że Poczta Polska lub inny zarejestrowany operator najpóźniej 31 lipca przyłoży swój stempel. Muszą o tym pamiętać osoby, które są teraz na przykład na wakacjach poza Polską. Tylko tydzień został osobom oszczędzającym w drugim filarze na podjęcie decyzji o losie przyszłych składek emerytalnych, a ci, którzy do 31 lipca nie złożą oświadczenia o kontynuowaniu oszczędzania w otwartym funduszu emerytalnym, z automatu trafią do ZUS-u. O tej sprawie Dziennik Gazeta Prawna. Z Pulsu Biznesu. Zrobić z Polski Szkocję to ambicje branży spirytusowej. Producenci apelują do rządu o deregulacje, które pozwolą im odżyć. Zrzeszający większość producentów Związek Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego skarży się Donaldowi Tuskowi na nierówne traktowanie przez rząd i brak wsparcia w rozwoju. W ostatnich latach upadło wiele polmosów, spadł eksport wódki niższy niż za PRL, a na spotkaniach dyplomatycznych zamiast polskich wódek i nalewek podaje się węgierskie wino. List do premiera w butelce wódki. O tym dziś Puls Biznesu. Z Rzeczpospolitej. Biskupi nie poprą ewentualnego kompromisu politycznego w sprawie in vitro, ustaliła Rzeczpospolita. Kościelni eksperci krytykują propozycję resortu zdrowia. Minister zdrowia wysłał w ubiegłym tygodniu do konsultacji społecznych projekt ustawy o leczeniu niepłodności. W istocie to ustawa, która ma uregulować w Polsce problem zapłodnienia metodą in vitro. O innych metodach leczenia bezpłodności nie ma w niej ani słowa. O in vitro nie do przyjęcia dziś Rzeczpospolita. Z Gazety Wyborczej. O, ciekawy i zagadkowy temat. Wyborcza opisuje tajemnicze transporty tytoniu na Ukrainę. Papierosy jadą przez Polskę za naszą wschodnią granicę, zawsze przez przejście w Korczowej. Jadą, choć w Unii Europejskiej są 5 razy droższe. No i jeśli ich w tirze nie będzie, ale celnicy potwierdzą wywóz towaru, firma dostanie zwrot VAT-u i akcyzy, a to daje 7 milionów złotych. Pod lupą prokuratury i CBŚ jest 11 tajemniczych wywozów papierosów na Ukrainę w latach 2011-12, ale tirów z lewym ładunkiem było zapewne dużo więcej. No i co ciekawe, żaden polski celnik nie zajrzał do środka ciężarówki Tytoń Gate na granicy z Ukrainą. O tym dziś Gazeta Wyborcza. To jeszcze Dziennik Zachodni o tym, że 5 młodych bocianów w Kyrach, to w powiecie pszczyńskim, zostało bez matki, która zginęła w zderzeniu z samochodem. Ich bociani tata nie potrafi wykarmić tak potężnej gromadki, więc pomaga mu pan Henryk. Minimalny koszt dożywiania takich 5 młodych bocianów to jakieś 100 zł dziennie. Pisklęta jedzą wszystko, co mięsne, ryby, wątróbkę, myszy, wszelkie podroby. Te 2 młode boćki nabrały już sił i zaczynają latać, kiedy pozostała trójka do nich dołączy jesienią od Frunu do Afryki. O bocianich sierotach, które to na szczęście znalazły opiekuna w postaci pana Henryka. Informacja z Dziennika Zachodniego o tym, co dzieje się w Kyrach, w powiecie pszczyńskim. Do prasy będziemy zaglądać jeszcze i to wielokrotnie. W porannej audycji zapraszamy do trójki po godzinie 6:00, a za godzinę pierwsze strony gazet, no a później to, co w prasie piszczy, również rozmowy z komentatorami i publicystami, no a po ostatnich wydarzeniach na świecie jest co komentować. 23 minuty po 5:00. Imany, nowe nagranie w trójce, a później muzyczne trójkowe kalendarium. Pięknie, optymistycznie, ależ ona potrafi. Try again. Nowe nagranie w trójce. Stop. Try again. Don't be afraid to fall apart. Stop. Try again. I say to myself to hold on tight. I pray, I swear I'm only me. Try again. try again. Don't be afraid to fall apart. Stop. Try again. Nowe nagranie Imany. No i mamy 25 minut po piątej. I przypominamy sobie wybrane wydarzenia z 24 lipca. W 1802 roku urodził się Aleksander Dumas, ojciec, francuski powieściopisarz, dramaturg. Jego bogata i różnorodna twórczość obejmuje ponad 300 tomów, pisanych często przy współpracy innych autorów. Urodził się 212 lat temu. 128 lat kończy dziś samochód. No właśnie, w 1886 roku Gottlieb Daimler wynalazł samochód, czteroosobowy pojazd stylizowany na karoce z jednocylindrowym silnikiem mocy jednego konia mechanicznego, montowanym pod tylnym siedzeniem. Ten samochód rozwijał prędkość 16 km na godzinę. 110 lat temu Charles Mensch wymyślił lody w stożkowym waflu, a miało to miejsce w trakcie targów handlowych w St. Louis w Stanach Zjednoczonych. 103 lata temu ekspedycja kierowana przez Hirama Bingama odkryła Machu Picchu, ruiny miasta Inków położone w Andach peruwiańskich. 35 lat temu zmarł Edward Stachura, poeta, prozaik, autor opowiadań oraz powieści obyczajowych, a 16 lat temu zmarł dziennikarz, publicysta i komentator Polskiego Radia oraz BBC Jacek Kalabiński. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 92 lata kończy dziś obdarzony znakomitym głosem, wrażliwością muzyczną i wyjątkowym talentem scenicznym. Składamy najlepsze życzenia. Pan Bernard Ładysz kończy dziś 92 lata. A z muzycznego trójkowego kalendarium zatrzymujemy się przy roku 1982. Gdy zapytam, z jakiego to filmu, to będzie prościej zna. No właśnie, na pierwszym miejscu listy w Stanach Zjednoczonych Survival i na właśnie ten wspaniały dźwięk do obrazka muzycznego. Numer jeden nie tylko w Stanach, ale także w Wielkiej Brytanii. No i nagroda Grammy za najlepszy rok do piosenki. 1982 rok. Time, took my chances. to już tyle lat. No nie wiem, nie słyszałem dokładnie, ale podejrzewam, że za głowę złapał się po drugiej stronie słuchawki pan Tomek z Płocka. Tak, tak, 32 lata temu to nagranie. No i pan Tomek był jako pierwszy, co łatwizna była dziś Rocky 3 w kalendarium, także po części filmowym. Wracamy za chwilkę, bo teraz minęła 5.30, prognoza pogody. Pochmurno, deszczowo, a na południu i wschodzie możliwe burze. Najmocniej popada w centrum i na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, na południu porywisty, a ciśnienie bez większych zmian. Temperatura najniższa w dzień w Łódzkiem, tam 18 stopni, w Małopolsce 21, na Mazowszu i Wybrzeżu 24, na Pomorzu Zachodnim oraz na Suwalszczyźnie 26, a najcieplej dziś na Kujawach, tam do 28 stopni. Trójkowy budzik. Alan Keating i życie, jak na rollercoasterze, właśnie na pierwszym miejscu listy singli w Wielkiej Brytanii. To było w roku 2000. Nie tak dawno przecież. Aha, 14 lat temu. Za 24 minuty szósta spoglądamy do karteczki z kalendarza. Przed nami czwartek, 24 lipca, 205 dzień tego roku, imieniny. Pamiętajmy o świętujących Kingi, Krystyny, Olgi i Lubomira. Dziś też święto policji. Mówiliśmy o tym, że dzień krótszy. No, nie będziemy się już jakoś nad tym specjalnie pochylać, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że już i z samego rana i wieczorem urywamy po dobre pół godziny z każdej strony tegoż jednego z najdłuższych dni w roku wciąż, który to potrwa w sumie niecałe 16 godzin. No, pamiętamy o jeszcze jednym jubilacie dziś, bo nie tylko o solenizantach, jubilatach w muzycznym kalendarium, ale warto wspomnieć rok 1959. Ten samochód do dziś można spotkać w małych miejscowościach. Z powodzeniem służy rolnikom i ogrodnikom sprzedającym warzywa czy owoce. Właśnie 55 lat temu w fabryce samochodów ciężarowych w Lublinie rozpoczęła się seryjna produkcja lekkiego samochodu dostawczego Żuk. Po raz pierwszy auto zaprezentowano podczas corocznej defilady, a było to oczywiście 1 maja 1958 roku. No i ta historia się toczyła aż do 98. Ostatni Żuk zjechał z taśm montażowych lubelskiego FSO 13 lutego 98 roku. W sumie wyprodukowano 587 tysięcy egzemplarzy tych aut. No, a samochody były wysyłane na cały świat i stały się hitem eksportowym PRL. Wyjeżdżały nie tylko do zaprzyjaźnionych krajów, takich jak Związek Radziecki, Bułgaria czy Rumunia. Można było je spotkać również w Egipcie, Ekwadorze, Kolumbii czy na Kubie. Sprzedawane były także w Norwegii. No, bezcenny widok gdzieś na norweskim bazarku teraz z marchewką, pietruszką czy z ziemniakami. Żuk kończy dziś 55 lat. No to co? Draśniem jubilata. Ojej, zimny może. A nie, udało się. No może na deszczu stał to troszkę taki przemoczony. Jubilat dzisiejszy. Żuk kończy 55 lat. A 57 kończy Larry Gott, gitarzysta James. Those who find themselves sounds ridiculous. Sit down next to me. In love. Trójkowym kalendarium. Kto z Państwa chciałby dopisać się do listy obecności? Zachęcam, to ostatni dzwonek, tak byśmy w komplecie już mogli słuchać porannej audycji. Zapraszamy do trójki po szóstej, a szósta za 18 minut, no, czasu mało. Budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Polecamy i zapraszamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Proszę bardzo. Bardzo się cieszę z optymistycznych informacji dotyczących pogody. Niektórzy nie aż tak znowu wprost ślą bęcki w kierunku pana synoptyka za to, że wakacje, powinno być słońce, słonecznie, ciepło, upalnie nawet, no, ale także zwracają uwagę na to, że ostatnio dawno nie padało i przyrodzie też potrzeba troszkę odpoczynku i podlewaczki. Tym bardziej, że w polskich lasach panuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, otrzymująca się temperatura ostatnio powyżej 30 stopni Celsjusza i brak deszczu sprawiły, że wilgotność ściółki leśnej spadła poniżej 10%. To tyle, co kartka papieru. Codziennie wybucha kilkanaście pożarów lasów, także łąk i pól. Co niewiarygodne, ponad 90% zdarzeń tego typu powstaje z winy człowieka, z czego prawie połowa to świadome podpalenia. Dajmy tak, że, ale nie tylko my, leśnicy, strażacy apelują, by turyści odwiedzający lasy pamiętali o zakazie rozpalania ognisk czy grilla, także paleniu tytoniu w wypadku zauważenia pożaru. Oczywiście od razu bijemy na alarm. Bardzo Państwu dziękuję także i za te dobre informacje, no, w pewien sposób także pocieszające pana synoptyka. No to za taki, a nie inny obrót pogodowy sprawy należy mu się piosenka. Powietrze lekko drgało tak. Dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój ślad. Dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię. Dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Był festyn spadających gwiazd. Dzień gorącego lata. Był zatrzymany dziwnie czas. Dzień gorącego lata. I ogień był i pierwsze łzy. Dzień gorącego lata. Istniałaś dla mnie tylko ty. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Znalazłem płomień wokół nas. Dzień gorącego lata. Znalazłem nas na szlaku gwiazd. Dzień gorącego lata. Może to ty mi dałaś znać. Dzień gorącego lata. A może dałem ci to ja. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie.

zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan, choć może to być przecież pani. W każdym razie osoba podpisująca się inicjałami AN pyta, czy łomżink można uprawiać oburącz. Można, choć sugeruje to pośpiech, którego nie polecamy. Łomża, źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Tydzień temu nad Ukrainą zestrzelono pasażerski samolot. Separatyści przyznają, że mieli wtedy system Buk z Rosji. Na Podlasiu pojawiły się przypadki afrykańskiego pomoru świń. Minister rolnictwa uspokaja, dla większej produkcji to bez znaczenia. Za chwilę także o tym, jak mieszkańcy Gąsek walczą o fotoradar. Prorosyjscy separatyści przyznają, że mieli przeciwlotnicze pociski rakietowe Buk, które zdaniem Amerykanów zostały użyte do zestrzelania malezyjskiego samolotu. Dowódca batalionu Wostok powiedział agencji Reutera, że zestaw mógł pochodzić z Rosji i mógł być tam odesłany, aby usunąć dowód obecności rakiet. Dokładnie tydzień temu najprawdopodobniej separatyści zestrzelili pasażerski samolot nad wschodnią Ukrainą. Zginęło 298 osób, głównie Holendrzy. A wczoraj w Eindhoven wylądowały dwa samoloty z trumnami pierwszych 40 ofiar. Najpierw huk silników wojskowych samolotów, później cisza, którą przerwał capstrzyk upamiętniający tych, co zginęli w katastrofie. Podczas uroczystości trumny drewniane, skromne, niczym nieokryte były wyciągane z samolotów wojskowych. To pierwszy transport z ciałami, ale nie ostatni. Z prawie 300 ofiar katastrofy, 2/3 to Holendrzy. To bardzo smutne, nie ma słów, by wyrazić cierpienia. Nasze serca płaczą. Nie znam nikogo osobiście, kto zginął w tej katastrofie, ale ta tragedia dotyka i mnie. Rodziny ofiar podczas uroczystości na lotnisku były odgrodzone od dziennikarzy. Władze zadbały o to, by mogły w spokoju i wyciszeniu uczcić pamięć najbliższych. Beata Płomecka, Polskie Radio. No wczoraj dwa wojskowe samoloty straciła ukraińska armia. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony nie wyklucza, że myśliwce Su-25 zostały zestrzelone z terytorium Rosji. Cztery myśliwce Su-25 wspierały wojska lądowe przy granicy z Rosją. Po wykonaniu zadania zostały ostrzelane przez, cytuję, potężne kompleksy rakietowe, a nie z przenośnych wyrzutni. Mimo wykonania manewrów unikających, dwa samoloty na wysokości 5200 metrów zostały trafione. Rakiety miały być wystrzelone według wstępnych informacji z terytorium Rosji. Śledztwo trwa. Rada nie chce informować o losie pilotów ze względów bezpieczeństwa. Są oni obecnie poszukiwani. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Nie żyje pilot wiatrakowca, który wykonywał loty widokowe nad Bałtykiem. Maszyna z niewyjaśnionych przyczyn wpadła wczoraj do morza na wysokości Jarosławca, informuje Kinga Stopa z policji w Sławnie. Ciało mężczyzny zostało wyłowione około godziny 18. Akcja poszukiwawcza została zakończona. Na pokładzie wiatrakowca znajdowała się jedna osoba, a nie dwie, jak początkowo podawano. Minister rolnictwa uspokaja. Wykrycie przypadków afrykańskiego pomoru świń na Podlasiu nie będzie miało żadnego wpływu na produkcję, mówi Marek Sawicki. Jest to maleńkie gospodarstwo. Z punktu widzenia hodowli trzody chlewnej, wartości tej hodowli, jest to na razie na szczęście teren nieprodukcyjny. Chorobę stwierdzono w gospodarstwie w Zielonej, w gminie Gródek, mówią właściciele zwierząt. Na nogi źle chodziły, plamy miały. Jeść nie chciały, osłabione były. Co drugi dzień zdycham. Trzeba będzie podjąć w sposób niezwłoczny czynność polegającą na oznakowaniu tego terenu. Wójt gminy Gródek, Wiesław Kulesza. Poprzez umieszczenie odpowiednich tablic, położenie map dezynfekujących drogi w kierunku dojazdu do tego miejsca. To pierwszy przypadek w Polsce zachorowania na pomór zwierząt hodowlanych. Do tej pory atakowane były wyłącznie dziki. Już drugi raz blokowali drogę, nie wykluczają kolejnych protestów. Mieszkańcy Gąsek w województwie warmińsko-mazurskim walczą o fotoradar i o to, aby tiry...